آئیے میں آپ کو درود پاک کی ایک روایت سناتا ہوں. سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے, مستعد رہتے تھے, وہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بھی انہیں بڑا شوق ہوا کرتا تھا. سیدنا ابی ابن کعب نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فرائض وغیرہ کی ادائیگی کے علاوہ میں اپنا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. یہ بڑی طویل روایت ہے جس میں انہوں نے ابتدا میں کچھ وقت مقرر کرنے کا کہا, پھر کچھ وقت مزید بڑھایا, پھر کچھ وقت مزید بڑھایا, اور آخر میں یہ کہا کہ میں اپنا سارا وقت فرائض کے علاوہ میں اپنا سارا وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود خوانی میں صرف کروں گا. تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی, اور یہ خوشخبری ہر اس خوش نصیب کے لیے ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. اس خوشخبری کو میں سنا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آئیے میں اور آپ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک میں ایک بڑی تعداد نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے ہیں, تو ان درود و سلام کی برکتیں لوٹتے ہوئے اس سے اپنے دامن کو بھرتے ہوئے آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ وقت مقدر کر کے, ایک تعداد مقرر کر کے, اور ہو سکے تو 313 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی اپنی عادت ضرور بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور یہ ایک ہمارا مدنی انعام بھی ہے. تو آئیے وہ بشارت, وہ خوشخبری جو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اس کہنے کے بعد کہ میں فرائض کے علاوہ اپنا سارا وقت آپ پر درود خوانی میں صرف کروں گا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنتے ہیں. فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. کیسی خوشخبری ہے کہ تمہارے غموں کو بھی دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کا بھی یہ کفارہ بن جائے گا. آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آئیے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غرق کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غرق دے کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے پلے ٹھوکر پہ لڑا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ چھوڑ صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. شہنشاہ سخن استاد زمن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل, ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جل سب جلتے ہیں نثارِ مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ, عجب رنگ پر ہے سب جنتے ہیں سارے مدینہ, عرش شریف پہ کیوں نہ ہو فردوس کا سیما, اتری ہوئی شبیہ تیرے پاس the پر ہے بہارِ مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارِ مدینہ نغمہ یوسفی دیوانوں پکارے سرور مدینے بلا لو ہماری کو بلا لو یا رسول اللہ فاطمہ ہے دمر مدینے میں سبحان اللہ ماشاء اللہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ. کتنی پیاری بات کی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جن سے شرف حاصل ہوا ہے وہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, عید الفطر کی کا آج تیسرا دن ہے اور الحمدللہ مدنی چینل پر خصوصی نشریات کے ساتھ ہم حاضر ہیں. براہ راست یہ ٹرانسمیشن مدنی چینل پیش کر رہا ہے. پچھلے دنوں دو دنوں سے مطلب ڈسکشن ہو رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے مہمان نوازی کے حوالے سے, اسی طرح کھانے کھلانے کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے, پھر کن آداب کو ملحوظ رکھنا ہے. ساتھ ساتھ مدنی پھول الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سننے کی سعادتیں ملتی رہیں, دیکھنے والوں نے دیکھا, بہت ساری برکتیں لوٹی ہیں ان دنوں میں. اچھا آج جو ہم انشاءاللہ آج ہمارے سلسلے میں بھی یہی رہے گا کہ ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے رہیں گے, یعنی ان معنوں میں کہ جو رمضان المبارک میں سید امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کے لنک ہیں وہ انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے, مدنی پھول چنیں گے, اور ساتھ ہی وقتاً فوقتاً جو ہمیں جدول دیا گیا اس کے مطابق انشاءاللہ دیگر مبلغین کے بیانات سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے رہیں گے. ساتھ ہی ہماری مطلب گفتگو چلتی رہے گی. رمضان المبارک جب رہتا ہے یا رمضان سے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں تو ایک پلاننگ کا ایک مطلب ذہن بنا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی عید کے دنوں کی پلاننگ بنتی ہے اور اس میں بھی بندہ جو نا وہ مطلب غور کرتا ہے کہ میں عید کے دن اپنے اس وقت کو وہاں صرف کروں گا، اس اپنے ٹائم کو وہاں صرف کروں گا۔ اس طرح رمضان کے علاوہ بھی بندہ دیکھے تو وہ اپنا ایک جدول مینٹین کرتا ہے، بناتا رہتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے، وقت کے حوالے سے جو نا وہ اس طرف جاتا ہے کہ مجھے اپنا یہ وقت یہاں صرف کرنا ہے، یہ وقت یہاں صرف کرنا ہے، اس وقت کو یہاں مصروف رکھنا ہے۔ تو آج تھوڑا سا ہم اس پر چلتے ہیں کہ وقت کے حوالے سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہم اپنے اس وقت کو کس حد تک اور کہاں تک اور کیسے اس کو مطلب استعمال کرنا چاہیے، کن کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، کیسی مصروفیات ہمیں اپنی رکھنی چاہیے، اس پر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کچھ وقت کے حوالے سے اور اب ہمیں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک سورت جو ہے وہ نازل فرمائی جس کا نام سورۃ العصر ہے، اور عربی میں عصر زمانے کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر جو زمانے کی قسم یاد فرمائی گئی ہے تو مفسرین نے اس پر کئی اقوال کا ذکر کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر عصر سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ یہ بیچ کی نماز ہے اور اس کو صلاۃ الوسطی کہا گیا ہے، اس کی تاکید آئی ہے، اس لیے نماز عصر کا ذکر کیا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مطلق زمانہ مراد ہے، کیونکہ زمانے کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جو آج بادشاہ ہے کل فقیر ہوتا ہے، جو بہت زیادہ یعنی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، جو آج کا بچہ ہے کل جوان ہو جاتا ہے، جوان ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ زمانے کی جو تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر زمانے کا ذکر آیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، آپ نے تفسیر میں جو اس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نسبت ذکر کی گئی ہے کہ اس سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اور آپ کا زمانہ بھی سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ عز و جل نے اس زمانے میں آپ کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا جو زمانہ بھی سارے زمانوں سے افضل تھا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ اس زمانے محبوب کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے یہ زمانے کی قسم یاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو آدمی ضرور نقصان میں ہے، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ آدمی کی عمر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا، جس طرح برف کا تودا، برف کا ٹکڑا جو ہے وہ سورج کی روشنی میں رکھ دیا جائے، سورج میں رکھ دیا جائے یا ہوا میں رکھ دیا جائے، تو آہستہ آہستہ وہ پگھلتا چلا جاتا ہے اور وہ کتنا ہی بڑا ٹکڑا کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عمر جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جو انسان کی عمر ہے یہ اس کا سرمایہ ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ کاروباری زندگی میں وقت جو ہے وہ آدمی کا سرمایہ ہے۔ اب یہ سرمایہ جو کیسے خرچ کرے، کن کاموں میں خرچ کرے، ظاہر ہے کوئی تاجر جو ہے جب کوئی سرمایہ لگاتا ہے اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، تو اس سرمایہ کو بڑی احتیاط سے جو ہے وہ صرف کرتا ہے، بڑا حساب و کتاب رکھتا ہے کہ کتنا دیا کتنا لیا، اور اگر وہ اس سرمایہ کی حفاظت نہ کرے، سرمایہ کے بارے میں جو ہے وہ تگ و دو نہ کرے، تو پھر وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو نقصان میں نہیں ہے، جس کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا؟ تو آگے وضاحت فرمائی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں گویا وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے ہمیں بتا دیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اپنے وقت کی حفاظت کے حوالے سے تاکید فرمائی گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں, گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں, تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک عمل بھی کرنے ہوں گے. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور سید اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کے عشق رسول کا جہاں جب آپ نے تذکرہ کیا تو واقعی ابھی ہم نے ان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام سنا, اس میں بھی انہیں مدینہ شریف سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. اور مدینہ اس لیے محبوب ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے, دوسروں کی نسبت اس کی فضیلت اور قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. جیسے قرآن ہے تو اس قرآن نے چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے تو یہ دوسری تمام آسمانی کتابوں سے بڑھ کر فضیلت والا ہو گیا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں تو انہیں سرکار سے نسبت ہو گئی تو یہ دوسرے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حواریوں سے بڑھ کر فضیلت والے ہو گئے. اور اسی طرح امہات المؤمنین ہیں تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو گئی تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جنہوں نے شادیاں فرمائی ان کی ازواج سے بڑھ کر فضیلت والی ہو گئے. قرآن نے بھی خود ارشاد فرمایا یا نساء النبی جی لستن کا احد من النساء, یعنی دیگر عورتوں کی طرح اے نبی کی عورتوں تم ان کی طرح نہیں ہو, لستن کا احد من النساء. اور ان کی فضیلتیں بھی بیان کی گئیں. اور اسی طرح جس مدینے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی تو وہ تمام شہروں سے بڑھ کر فضیلت والا ہو گیا. علماء نے وہ ذکر کیا ہے نا کہ جو نئے پاس وہ بکائے زمین وہ زمین کا ٹکڑا کہ جو اس وقت نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کے ساتھ لگا ہوا ہے, یعنی مزار پور انوار کا وہ حصہ جو اس وقت نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے, ساری زمین سے افضل ہے. تو یہ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اس زمین کی بھی کہ جس کو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے قرب بخشا. یہ تو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ وہ جگہ اپنے لیے منتخب فرما لی, تو جگہ بھی ناز کر رہی ہوگی. وہ سیدی امیر علیہ سنت نے فرمایا عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے, ہر مکان سے والا میٹھے نبی کا روزہ. اور مدینے کی بات آئی تو وہ امیر علیہ سنت کا وہ شعر یاد آ گیا کہ وہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. اچھا بہرحال بات ہوتی رہے گی ہماری انشاءاللہ, اسی طرح گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے ایک بات اس میں فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم یاد فرمائی, تو میں چاہوں گا کہ یہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی کہ قسم ہم تو سنتے ہیں قسم کھائی جاتی ہے, قسم یاد فرمائی جاتی ہے, یہ اس سے کیا مراد ہے, کیا معنی لیے گئے ہیں اور علماء نے اس سلسلے میں کیا ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اس پر بھی تھوڑا سا گفتگو کر لیں. یہ کھانا پینا جتنے بھی عوارض ہیں یہ عوارض بشری ہیں, یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان عوارض سے پاک ہے, ان چیزوں کھانے سے اللہ پاک ہے پینے سے پاک ہے. تو اس لیے ویسے اگر محاورتن دیکھا جائے تو یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمانے کی قسم کھاتا ہے, لیکن خوبصورت کلام وہ ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ زمانے کی قسم کو یاد فرماتا ہے. تو اس لیے یہ خوبصورت الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا ادب ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس سے یہ بالکل میچ کرتا ہے. تو یہ الفاظ اس لیے جو ہے وہ علماء ذکر فرماتے ہیں. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عظمتیں اور برکتیں نصیب فرمائی ہیں, تو سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کیوں پھر اس کی یعنی گویا کہ اس اپنے پہلے مصرے کی تشریح فرما رہے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. تیرے شہر کی قسم بھی یاد کی گئی, تیرے کلام کی قسم بھی یاد کی گئی, تیری عمر عزیز کی قسم بھی یاد فرمائی گئی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز کی قسم یاد فرمائی, اسی طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قسم یاد فرمائی گئی. وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. سورہ دخان میں غالباً اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی قسم یاد فرمائی, آپ کی بقا کی قسم یاد فرمائی. اور لا اقسم بہاد البلد وانت حل بہاد البلد, تیسرے بارے کی مشہور سورہ بلد کی یہ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارکہ کی قسم یاد فرمائی. بہرحال گفتگو ہوتی رہے گی. اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا ایک سنت و بھرا بیان موجود ہے جو رمضان المبارک میں بھی رمضان کے حوالے سے ہم سنتے رہے, اور عید الفطر میں بھی گزشتہ دو دنوں میں ہم نے اس کو سنا ہے الگ الگ موضوعات کے ساتھ. ابھی ہمارے پاس ایک اور نئے موضوع کے ساتھ یہ بیان موجود ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و